Capote Presents Mushroom House Volume 2. To najnowsze wydawnictwo berlińskiej wytwórni Toytonics. Właśnie teraz słyszymy nagranie projektu Capablanca and T-Killer. Kompozycja nazywa się No High Ritmo i po niej pojawią się jeszcze dwa utwory z tej płyty: Upstream Harego Wolfmana oraz nawiązujące do klimatów afro nagranie duetu Karl Hector i Nicolas Tunga. Nazywam się Norbert Morzym i zapraszam na trzecią godzinę setu DJ-skiego w Trójce. Bueno, vámonos al sur, ¿no? Sí, vete al ritmo. Ahí, el que toca bien. Olé, olé. Vamos ya. Esa palmita. Ahí, métele un poquito más de ritmo. Que se escuche bien. Bueno, empiezo ahora, ¿no? Thank you. program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. właśnie teraz słyszymy współczesny edit płyty z połowy lat 80. kompozycję Geronimo, stworzoną przez producenta ukrywającego się pod szyldem Axel F. Ta płyta była wielkim przebojem podczas odbywających się w latach 80. imprez na Goa. Pozostaniemy jeszcze w latach 80. Wysłuchamy dwóch medlejów, czyli wczesnej formy miksów DJ-skich. Ta płyta powstała w roku 85 i została stworzona, zmiksowana przez producenta Grega Katanacza i dwóch DJ-ów Grega Lee i Jeffa McKeehana. Znalazły się na niej kompozycje m.in. Prince'a, Tears for Fears, Pointer Sisters i Scritti Politti. Znajdą się tu znane i popularne nagrania z lat 80. Te medleje zatytułowane Octo Mippen Zeitgeist ukazały się na winylu w roku 85. in my dreams, your love is creeping deep into my veins. I have to hustle, yes I do. I got to go to work when it's over. Yeah. I can see my girl out of nowhere. You walked into my life, didn't give me no a chance to run and hide. Conversation I love, you're nobody's fool. Stimulation making me feel cool. Girl, I'm thinking about your love. Never knew it could be so good. Thinking of your tender touch. Never knew. Double. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Calm down. I don't wanna do that. Hello? No, Jenny's not here. She's on the space shuttle. Hello? You are on the air. Yeah.